אנחנו כבר בלייב. אנחנו בלייב. מה אתה רוצה לעשות, יואב, עם הספלים היפים שלנו? בוא נשיק אותם. לקפה. לקפה. כן. הגיע החורף, אנשים. אז הגיע הזמן לקפה. כן. אז ברוכים הבאים לחללית. אני יואב לנצמן. שמי יואב לנצמן. אתם צופים בחללית. היום השלושה בדצמבר, תודה, 2016. עוד חודש פחות מחודש מאורות, אני לא לחוצה בכלל, יואב, בכלל, הכל בסדר, הכל תחת שליטה, 26 ימים, והכל עובד. זה בסדר, מזל שיש אנשים שעושים את זה בשבילי. כן, יש לי ויגנס, אני אמור להרצות שם, אין מישהו אחר שיעשה את זה בשבילי. אתה מרצה בכנס שלי? כמובן. זה עבר ועדה. אני מרגיש שאתה חצי נתקל. אני רק הגשתי, עוד לא קיבלתי תשובה לגבי זה. טוב, אז... אולי תתחיל כבר. אני אתחיל. תתחיל. אז אתם צופים בחללית, תוכנית אינטרנט שעוסקת בתחום החלל, כמובן. חלל? תמשיך. שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל, גיאופיזיקאי, אסטרונום חובב, מרצה, כותב הבלוג מסה קריטית, ואת דף הפייסבוק הנושא את אותו השם, ומאחרי את החללית כבר מלא זמן. היא מצאת מפיקת התוכנית, דוקטור קרן לנצמן. שלום! רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור. נותנים לכל אחד בימינו להיות מומחה בחיי. כן. תמשיך. מה את עוד? את עושה כל מיני דברים אחרים. כן, היא כותבת את הבלוג סוף העולם הבת מהיציע, ודף הפייסבוק. בעל אותו השם. וכותבת את הספר שמיים שבורים. ומנהלת מקצועית של עמותת מידעת. ומנהלת כנס מאורות. בואו למאורות, בואו למאורות, בואו למאורות, בואו למאורות. למה אין לנו טגליין שאומר בואו למאורות? יואב? אני אעבוד את זה. תודה. איתנו בצוות גם עופר מתוקי, דוקטורנט, אוטו דוקטור, מהאוניברסיטה העברית. תודיע לנו כשזה ישתנה. בוודאי. חוקר בתחום האסטרופיזיקה והקוסמולוגיה. אוטו דוקטור יעל הילמן. תודה. מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופרנובות בטייפ 1A, ודוקטור, לא פרוטו דוקטור, דוקטור ויקטור צ'רנוב. דוקטור אמיתי. להנדסת אווירונאוטיקה וחלל, מומחה להנעה רקטית ודלקים מוצקים ודברים אחרים שמתפוצצים, לפעמים. ויש לנו מלא דברים לדבר עליהם היום, אבל לפני זה אנחנו נגיד שלום ליובל, לשי, לשקד, ליעל, לדותן, לאילן. לעוד יעל, לעינת. היי, טריליאן פה. כן. היי, טריליאן. ולשי. שי אבידן אומר שהוא בא למאורות. יפה מאוד, שי. אני שמחה שהפנמת את המסר העיקרי של התוכנית היום. עזבו את כל מה שתשמעו עליו היום. חלליות, חייזרים, טילים, תבואו למאורות, ואז... וגם שם יהיו טילים, חלליות, חייזרים. בעיקר חייזרים. לא הרבה חייזרים. המון, מיליונים. אז כן, אז מה שהולך, מה שאתם הולכים לשמוע עליו היום, אנחנו נדבר על מנוע ה-EM שדיברנו עליו גם בעבר שלא אמור לפעול, ועכשיו פתאום התפרסם מאמר שמסביר איך הוא עובד, אז אנחנו נדבר על זה. Or is it? בדיוק. אנחנו נדבר על כך שהחלל כנראה מעבר אנשים שנמצאים ושבים בו הרבה זמן. אנחנו נדבר על קסיני שהולכת לקראת סוף חייה ועוד כל מיני דברים נוספים, אבל לפני הכל, מפיקת התוכנית תספר לכם, הצופים, איך אתם יכולים להגיב אלינו ולספר לנו דברים ולשאול אותנו שאלות. בבקשה, קרן. תודה לך, יואב. ובכן, יש לכם שלוש דרכים לעשות את זה. הדרך הראשונה, היא על ידי ההשטג החללית בטוויטר. אני נתרת את ההשטג הזה, ואם אתם משתמשים בו, אני אראה אותו, ואני אוכל לצטט את השאלה שלכם אם היא מעניינת, או להגיב לכם בצורה שבובה ומשעשעת, אם זה שובה ומשעשע, או להתעלם מכם לחלוטין אם זה ממש טיפשי, ואני לא רוצה לבזבז איזה זמן בתוכנית. הדרך השנייה... מה? יש לך תפקיד אחד פה. הדרך השנייה, תודה, היא בשרשור שאלות לחברי הפאנל, שנפתח כרגע בדף האירוע בפייסבוק, אתם יכולים להיכנס, כתוב שם בגדול, שרשור שאלות לחברי הפאנל. שימו לב, אם אתם שואלים אותנו שאלה ולא ענינו עליה בזמן התוכנית, אחרי התוכנית, חברי הפאנל מגיעים ועונים על שאלות. בדרך השלישית, שלישית. תודה, בשביל זה אני משלמת לך, בוא נעשה את זה שוב. והדרך השלישית, שלישית, לעשות את זה בעזרת הצ'אט שנמצא כאן, כאן? בצד שלך. בצד שלי, זה בצד הזה, אתם רואים אותו פה, הנה תקראו. מרתק, אנשים שואלים שאלות ועונים מענים ומגיבים מגיבות ועניינים. החיסרון היחיד, יש שני כללים לשימוש בצ'אט. כלל ראשון, אם יש לכם שאלה לחברי הפאנל, סמנו אותה בשתי כוכביות כדי שאני אוכל לדעת שזו שאלה, ולא סתם דברים כיפים ומגניבים שרצים. בעיה מספר 2, כל מה שנכתב פה בצ'אט נמחק ברגע שהתוכנית נגמרת, או ברגע שהיקום יגיע לסופו, מה שיקרה קודם. ולכן, אני מבקשת מכם, שאם יש שאלה שלא ענינו לה, תקפצו לפייסבוק, תכתבו שם את אותה שאלה שלכם, בשרשור שאלות לחברי הפאנל, וחברי הפאנל יבואו וישאלו אתכם, יענו לכם, או ישאלו אתכם. עכשיו נתחיל. אתה יכול להתחיל. אנחנו נתחיל. אז אבל אל תתחיל איתי, כי אני באמת משהו. קודם כל, שני מבזקים קצרים. דבר ראשון, חברת וירג'ין גלקטיק, שדיברנו עליה גם בעבר, שמפתחת מטוס חלל, אפשר לקרוא לזה, מטוס רקטי שאמור להטיס נוסעים באופן מסחרי אל גבול החלל וחזרה, החל מעוד שנה, זאת אומרת זה כבר כמה שנים החל מעוד שנה. עברה להם תקופה לא קלה, כשלפני שנתיים התרסק להם מטוס, ואחד מטייסי הניסוי גם נהרג. בינתיים בנו מטוס חדש שעשה טיסת בכורה לפני כמה חודשים, כאשר הוא תלוי על המטוס שנושא אותו לגובה שממנו מתחיל להפעיל את המנועים ולטוס אל החלל. לפני כמה שעות, זה היה בין 5-6 בערך, לפי שעוננו, אז רק לפני כמה שעות, ביצע את דעיית הבכורה שלו, זאת אומרת, הוא עלה לגובה של כ-15 קילומטר, כשהוא תלוי על המטוס שנקרא White Knight, שלוקח אותו לגובה הזה, ושם הוא שוחרר עם טייסים בפנים, והם דעו חזרה אל שדה הטיסה, שדה הנחיתה, שדה אמרה, נחיתה, זה תעופה. נמל חלל, סליחה. מה יהיה? נמל החלל. תשתה את הקפה שלך, זה יעזור לך. אני מדבר עכשיו, אני לא יכול גם וגם. אני לא יכול גם וגם. והכל יסתיים בהצלחה, אז כל הכבוד, ואנחנו מצפים לראות את הדבר הזה, גם מפעיל את המנועים בהמשך, וטס לחלל. כן? אז זה קרה היום. אתמול גם היה משהו אחר, פחות נעים, חללית אספקה מסוג פרוגרס, חללית רוסית, חוברה על טיל סויוז לחלל בשביל להגיע אל תחנת החלל, עם אספקה, ציוד, חלקי חילוף ודברים כאלה, ללא אנשים, כמובן. החללית הזו נכשלה. השלב השלישי כנראה, ככל הנראה נכשל, והחללית לא הגיעה ליעד שלה, שזה כשלעצמו דבר שהוא חבל ולא נעים, תחנת החלל יש בה מספיק דברים בשביל להחזיק את הצוות שלה לא עוד הרבה זמן, גם בלי החללית הזו, מה גם שעוד חללית יפנית אמורה להצטרף בשבועות הקרובים. אבל אם סופרים את הקצת שנים האחרונות, החמש, שש שנים האחרונות, היו המון המון שיגורים לא מוצלחים אצל הרוסים, וזה משהו שמישהו צריך להתחיל לשים לב אליו, בדרך כלל של השלבים העליונים של השלטים, זה או חלליות ש... בכלל לא מגיעות לחלל, או חלליות שמגיעות למסלול הלא נכון, כל מיני דברים כאלה. משהו שם לא עובד כמו שצריך, אולי לויקטור יהיה מה להרחיב בנושא הזה, אבל כרגע זה לא לגמרי ברור מה בדיוק קורה שם, זה כשיש כל כך הרבה מקרים כאלה, בדרך כלל זה עניין יותר של הנהלה וכספים, יותר מאשר של עניין מערכתי ספציפי. מה גם שזה לא באותו טיל כל פעם. אז... יש כאן בעיה, ואנחנו נראה, נעדכן אתכם אם יהיה משהו נוסף ספציפי להגיד על זה. בינתיים, אם אתם רוצים לטוס לחלל, אולי תמצאו מישהו אחר. ואנחנו נעבור לנושא מאוד מעניין שהיה לנו, זה כבר לפני יותר משבוע, וזה המנוע הבלתי אפשרי שעובדים עליו ומקבל מימון מנאסה, ככל הנראה, שעכשיו פרסם... מאמר על כך שהם הצליחו להשיג דחף, למרות שזה בלתי אפשרי לחלוטין. אז ויקטור יסביר לנו מה בדיוק קורה פה. אני לא אסביר לכם מה בדיוק קורה פה, כי אני מעצמי לא הגעתי להבין מה קורה פה. אני שומע את עצמי, אני עכשיו הפסקתי לשמוע. אנחנו שומעים אותך. בסדר. העניין הוא כזה, יש בנאסה כל מיני בעבדות, ונאסה מממנת כל מיני מחקרים, כל מיני דברים שנקרא להם בשפה לא רשמית הזויים, כן? כלומר, כל מיני קונספטים מאוד עתידניים, מאוד מדעיים. למשל, נאסה מממנת תחרויות בנושא של בניית טכנולוגיה למעלית חלל, כל מיני אתגרים שנשמעים בלתי אפשריים, כמו לעלות מסה בעזרת קרן, דברים כאלה. אז זה אחת המעבדות האלה, שיושבת בתוך נאסה באחד המרכזים שלהם. כשאני אבין, מפיקת התוכנית שלנו משתתפת בניסוי של נאסה? אולי. ומה שקרה זה שהם, אחת המעבדות האלה פרסמו לא מזמן מאמר על משהו שקוראים לו EM Drive. EM Drive זה משהו שאני לא מבין את הפיזיקה שלו, למרות שניסיתי, חסר לי יותר מדי, חסר לי המון ידע בפיזיקה מודרנית בשביל להבין איך הוא עובד. אבל זה עקרונית בנוע שעל פניו מפר את חוקי הפיזיקה הקיימים. כלומר, הוא מייצר דחף, הוא מפר את שימור מומנטום, הוא מייצר דחף בלי בעצם לזרוק משהו אחורה. Okay? שזה קצת בלתי אפשרי בפיזיקה הרגילה, הם טוענים שיש איזשהו בסיס פיזיקה קוונטית, מודרנית, עתידנית, כלשהי שמאפשר לעשות את זה. והיו שפועות על המנוע הזה במשך הרבה זמן, סינים ניסו לעשות משהו וזה, ולאחרונה התפרסם מאמר, שהוא התפרסם בז'ורנל רציני, וזה ז'ורנל שבתור מישהו שניסה לפרסם שם, אני יודע שהם לא עושים חיים קלים כשאתה מנסה לפרסם דברים, הם ממש דורשים אותה עבודה רצינית. והם טוענים שהם הצליחו בצורה ניסויית לקבל דחף במעבדה. וזה עורר הרבה מאוד התרגשות, הרבה מאוד מצד אחד, הרבה מאוד רעש מצד אחד. זה עד כדי כך מעניין שהז'ורנל הזה פרסם את המאמר בחינם, בדרך כלל צריך לשלם בשביל המאמרים האלה. מצד שני, יש פה כל מיני אנשים שכותבים שהם שרלטנים וכותבים שטויות וכל מיני דברים כאלה. אז קצת סדר ממישהו שמבין בהנאה, אבל מישהו שלא מבין איך המנוע עובד. אני לא מבין איך המנוע עובד. אוקיי? אבל הם יודעים שהם פרסמו מאמר של מנוע, איך הם בדקו אותו, מה הם עשו איתו, וכל מיני דברים כאלה. אז מצד אחד, זה נראה, זה נתונים שנתונים לפרשנות. אוקיי? כלומר, יש שם איזשהו גרף שבסופו של דבר הם מכניסים כוח חשמלי ומקבלים דחף. וטווח השגיאה של הדחף הוא כזה שאפשר לקבל, אפשר להעביר קו בצורה מסוימת ולקבל שיש דחף, ויש דחף חיובי, והוא עולה ככל שמכניסים שם יותר אספק חשמלי, ואפשר להעביר ככה קו שלו. אוקיי? כלומר, יש שם איזשהו מרחב ושגיאה מאוד, מאוד גדול. מצד שני, הם עשו עבודה מאוד יסודית. כלומר, אני קראתי את המאמר, ויש כמה מאמרים באינטרנט שמבקרים את המאמר הזה ואומרים שהם לא עשו עבודה יסודית, אבל הם באמת עשו עבודה מאוד זהירה ויסודית. הם פרטו, הם מפרטים בצורה לא רעה את מערכת הניסוי שלהם. מערכת הניסוי שלהם זה מין מטוטלת אופקית כזאת, שכשיש דחף אז היא זזה, מתחילה להסתובב, ויש להם חיישן אופטי כלשהו, שמודד את התזוזה, והתזוזה היא פונקציה של הכוח. אוקיי? וזה משהו שמשתמשים פה בצורה דומה לכל מיני מנועים שנותנים דחף מאוד דומה. והם עשו שם כמה טיולים שלו לפי בקשה של מי שבדק את המאמר, כמו שאמרתי, להתקבל לשובל הזה זה קשה, והריוויורים כנראה עשו להם חיים לא קלים בכלל. הם עשו עבודה מאוד זהירה, ואחת הפרשנויות של התוצאות שהם מקבלים, זה שהם כן מקבלים דחף חיובי קטן מאוד. וכאן אני רוצה לדבר על best case scenario. אתה יכול להגיד כמה קטן? כן, תכף, אני תכף אתן מספרים, אוקיי? אחת הבאה, כלומר, אם זה עובד, זה נהדר, זה כיף, אנחנו מקבלים כאן איזשהו דחף בחינם, אנחנו לא צריכים לקחת את הנודף בשביל לקבל דחף. אבל, הדחף הוא משהו כמו, שנייה, אני אפתח את המאמר, הוא היה פתוח לי פה, הדחף עצמו הוא, הנה זה, הוא 1.2 מילי ניוטון לקילוואט. אוקיי? עכשיו, בשביל שאתם, עכשיו, אני אמרתי, בואו נשים את המספרים האלה בפרופורציות, כי אני מבין שאתם לא כל כך, לא כולם יודעים כמה זה דחפים, כן? אני אמרתי, בואו ניקח את תחנת החלל הבינלאומית, ונחליט שאנחנו רוצים לשלוח אותה למאדים. אוקיי? ומתאים שם מנוע כזה. הספקת החשמל של תחנת החלל הבינלאומית היא בין 75 ל-100 קילוואט. משהו כזה. אוקיי? והמסה שלה היא משהו כמו 420 טון. אז אני שואל כמה זמן ייקח להעביר, להאיץ את תחנת החלל הבינלאומית בשביל לקבל את הדלטה V, כלומר את התוספת מהירות שאנחנו צריכים להגיע למאדים, והתשובה היא 577 שנה. זה עדיין לא אומר שזה בלתי אפשרי. זה לא, אבל זה קצת, כלומר... אבל אני לא חושב שזה המטרה, אני חושב שהמטרה היא כנראה... לא, כי יש כל מיני, כי אני קיבלתי די מבול של כתבות אחרי שהדברים האלה התפרסמו, והם אמרו חבר'ה, ובחלק הכתבות אומרים, עכשיו אפשר לצמצם את הטיסה למאדים ל-70 יום, או 77 יום, מכמה חודשים, כן? אז התשובה היא לא. אנחנו לא באמת יכולים לעשות את זה עם המנוע הזה, לא כפי שהם עשו אותו במעבדה. כלומר, אם אנחנו לוקחים זמן מסע למאדים של 8 חודשים, אוקיי, ומפעילים את המנוע אחרי שיצא, אחרי שדחפנו אותנו עם מנוע כימי גדול ומפעילים את המנוע הזה, אז אנחנו מקבלים תוספת מהירות של בערך עוד מטר לשנייה, שזה כלום. אנחנו מדברים על תוספות מהירות, זה קילומטרים לשנייה, כן? כלומר, כשאנחנו מדברים בחלל. כלומר, המנוע הזה כנראה קיים, כלומר, יש סיכוי סביר שהוא קיים, אוקיי? או סיכוי לא יותר גבוה מאפס, אבל במצב שלו, כפי שאנחנו עושים את זה כרגע, הוא חסר שימוש לחלוטין. לא, אני לא מסכים. כלומר, עדיף כבר לשים מפרס סולר. מפרס סולר... אני ממש לא מסכים שהוא חסר שימוש לחלוטין. כי אתה מדבר על תנועה בתוך מערכת השמש. אם אתה רוצה עכשיו, נניח למשל, הרעיון שיש לו את כל הטלפונים הסלולריים לאלפא סנטאורי. אתה שם משהו כזה שבעצם לא צורך אנרגיה, ו... אני צריך לעשות חישוב לזה, יכול להיות ששם זה, כן. אז אני רוצה כאן לתת איזשהו סיכום כזה של הדבר הזה. כלומר, א', אני לא יודע אם, כלומר, זה שהתפרסם מאמר, זה לא אומר שהטכנולוגיה עובדת. אבל זה כן אומר שהם עשו עבודה יסודית ושומעה בניסיון של לעשות טכנולוגיה הזאת. כלומר, יש סיכוי מסוים שהמנוע הזה הוא מנוע אמיתי ועובד. אבל בצורתו הנוכחית, הוא לא יועיל לנו לשום מטרה מעשית, לטוס, כמו שאופן אמר, צייר מרחקים בין כוכבים, אולי כן, אבל כרגע לא מדובר על אנשים שאנחנו שולחים לשם. אבל יש כאן שתי נקודות שחשוב לזכור. הנקודה הראשונה היא, זה שא', יש כאן איזושהי פריצה, במידה וזה באמת עובד, יש כאן איזושהי פריצה של חוקי פיזיקה מטורפת. כן, כלומר, זה משהו שפיזיקאים צריכים עכשיו לשבת ולהבין מה קורה, אוקיי? הדבר השני הוא, זה שאם אתם תסתכלו על הניסיונות הראשוניים, גם של האחים רייט וגם של גודארד, שהוא היה אבי הטילאות הנוזלית, כן? אתם תראו שהם לא היו מי יודע מה מרשימים, כן? כלומר, האחים רייט תעשו מה? פחות מ-100 מטר, משהו כזה? כן? כלומר, זה שמתחילים לאט לא אומר שאנחנו עוצרים שם. כן? השלב הבא אני מניח בדבר הזה יהיה א', איזשהם ניסויים מצד המעבדה הזאת, אולי בסקאלה יותר גדולה, אולי לעשות איזשהו משהו שהוא יותר יסודי, וב', אני מניח שיהיה גם איזשהו ניסיון מצד קבוצות אחרות, וזה ייקח זמן כי לבנות מערכת כזאת, אני הסתכלתי על המערכת הזאת, היא מאוד מסובכת, היא מאוד עדינה, הרעיון שם פשוט, אבל המערכת עצמה היא מאוד עדינה, עם המון פרטים קטנים שהיא צריכה להיות מאוד מאוד רגישה ומאוד מאוד מבודדת מהפעולות מבחוץ, ולנסות לקבל איזשהו משהו שהוא יהיה דחף. ולראות, האם מה שהם ראו זה היו איזשהם רעשים, או שמה שהם עשו היה באמת משהו שמקדם דחף. כי הם באמת ניסו לעשות עבודה טובה ולנסות לבודד רעשים ולנסות למצוא הסברים אלטרנטיביים לתוצאות שהם רואים, והם הגיעו למסקנה שזה דחף, והם הגיעו למסקנה הזאת בצורה שהיא מספיק עמידה על מנת לפרסם את זה בז'ורנל מאוד רציני. נראה, זה יהיה מעניין. אני חושב שהייתה הבעיה הגדולה של רוב המומחים, רוב הפיזיקאים, עם העניין הזה, זה הנושא של לסתור את הפיזיקה המוכרת היום. כן. מה שהם טוענים בעצם זה שבאמצעות כוח חשמלי הם יוצרים איזשהו אפקט כזה או אחר, שעליו אנחנו לא נרחיב כאן כרגע, שכולו נמצא בתוך התא של המנוע, כששום דבר לא יוצא החוצה. זאת אומרת, לא קרינה, זאת אומרת, לא אור, לא פוטונים, לא חומר, לא יוצא החוצה. כן. ואם במצב כזה נוצר דחף, זאת אומרת, כל הגוף זז, זאת אומרת, מקבל טנה, זה טנה שנוצר יש מאין. זה לחלוטין יש מאין. וזה כבר, וזה סותר את... את כל הפיזיקאים מניוטון ועד ימינו. כן, זה נכון. לא כל הפיזיקאים, יש כמה פיזיקאים שטוענים שלא, אבל בגלל זה התחילו לבדוק את המנוע הזה, כן? כלומר, זה לא שאנשים סתם, זה לא דברים שאתה נתקל בהם במקרה, שיצא לך במעבדית או משהו, יצא לך במעבדה. זה דבר עבודת קיול מאוד מאוד זהירה. כן. אבל עדיין לסתור את איינשטיין ואת מקסוול, זה לא דברים שאתה יכול לעשות. אבל אני חושבת שבמאמר שם, אלא אם כן לא הבנתי נכון, הם מראים שעשינו ניסוי וזה עובד, זה מה שהשתמשנו בו, הם לא מסבירים איך זה לא סותר את הפיזיקה. הם עצמם לא מבינים איך זה עובד בעצם. לא, הם לא מסבירים, זה חבר'ה שנותנים בסוף איזושהי רקע תיאורטי, אני מניח שמבינים יותר ממני בדבר הזה, אבל לא הרבה יותר, כי זה אנשי הנאה, זה לא אנשי פיזיקה. אז זה בסדר גמור, אפשר גם לעשות מחקרים שהם אמפיריים, ולראות שמשהו פשוט עובד, אבל בשביל זה צריך לבדוק אותו הרבה פעמים. כן, ואם באמת אכן יצא להם שזה באמת עושה את זה, אז לתיאורטיקנים תהיה עכשיו וואחד עבודה. כאילו אנחנו נצטרך לשים און הולד ואיך את כל מה שאנחנו עושים, להשלים את זה, להבין איך זה עובד ואיך זה לא סותר את כל מה שאנחנו יודעים, איך כל הדברים שאנחנו יודעים כן עובדים. כלומר זה כבר יהיה שימושי במשהו. כן, אבל לכן אני לא הייתי מופתע אם התיאורטיקנים לא יעשו כרגע שום דבר שמתייחס לזה, בלבד אולי לכתוב פוסטים זוהמים בבלוגים שלהם. אני הייתי מחכה לעוד כמה ניסיונות שעובדים לפני שהייתי מכירה. אפילו זה, לפי מה שוויקטור אומר, הגרף הוא עוד לא מספיק, אין שם מספיק בשביל באמת להכריז גילוי. שלא לדבר על גילוי אמיתי, שבפיזיקה זה משהו כמו 5 סיגמה, שזה כאילו... כן, כלומר זה יותר, זה ז'ורנל שמתייחס, האימפקט פקטור של הז'ורנל הוא מאוד נמוך, אבל הוא כן מאוד חשוב לאנשי הנאה. כי מי שמשתמש בו זה הרבה מאוד מהנדסים לא מהצד המדעי, אלא אנשים שעובדים תכלס עם דברים, אז הם לא מצטטים אותו, אוקיי? אז לכם אנחנו שעובדים שם, עד כמה שאני מבין, לפחות מאיך שהז'ורנל כתוב, מהמאמר, הם חבר'ה שהם עוסקים יותר בצד של ההנאה, ופחות בצד של איך הדבר הזה עובד. ואם יצליחו לחזור על הניסויים שלהם בקבוצות אחרות, והם יצליחו לעשות משהו שהוא יותר... משכנע עם מגמה יותר ברורה, כן, לפיזיקאים תהיה הרבה מאוד עבודה. אוקיי, אז אנחנו נחכה, וברגע שיפרסמו עוד דברים לגבי זה, אנחנו נעדכן, כמו שעשינו עד עכשיו לגבי הנושא הזה. אני רק רוצה לציין שיעל בן ישראל המושלמת שמה סרטון קצרצר וחשוב מאוד על הנה יונים. אוקיי. פייסבוק. זה חשוב, תסתכלו בו. בניגוד להנה יוני. דרך שבא, כן. אז זה להחליטתי. בינתיים אנחנו נעבור מתקוות להגיע לכוכבים אחרים, אנחנו נדבר על אקסופלנטות. אקסופלנטות. ולכת. יש לנו מישהו שמתמחה בנושאים של חלל, יואב? יש לנו אחד או שניים, אבל במקרה הזה יעל תדבר על ה... רגע, אז אני לא מהמומחים, אני רוצה להבין. את מהמומחיות, זה סוג אחר לגמרי של מה... יש לנו אחד או שניים, אבל על זה יעל תדבר, כן? אני מבקשת מהפרוטו-דוקטור, יעל דיגמן, אני מבקשת על עצמה. אוקיי. קבוצה של חוקרים מיפן, גילו באמצעות טרנזיט, ואני כבר אגיד מה זה טרנזיט, אקסופלנטה שנקראת K23D, שהיא נורא נורא מגניבה ויש לה המון פוטנציאל להיות דמוית ארץ, כאילו דומה לכדור הארץ. אני אסביר מה זה טרנזיט. קודם כל, טרנזיט זה כשפלנטה עוברת בקו הראייה ומסתירה בעצם חלק מהכוכב שלו. כלומר, זה נקודת המבט שלנו על הכוכב המרכזי במערכת השמש של אותה פלנטה, אז הפלנטה עוברת ומסתירה טיפה מה... רגע, הנה. שמש, פלנטה, היא עוברת, והנה היא מסתירה, אז מי שמסתכל, זה מוריד לו קצת מהאור מהכוכב. עכשיו, זה לא היחסי מידות הנכונים שם, הקנה מידה לא ממש רציני, הכמות אור שהוא מסתיר זה פחות מאחוז. אבל עם זאת שזה רק פחות מאחוז, כל מיני חישובים ומדידות, הם יודעים לבדוק שזה אכן, היה טרנזיט וזה אכן פלנטה. כמובן שראו אותו יותר מפעם אחת, חייבים בשביל זה, וגם בשביל לקבל איזושהי הערכה מדויקת של כל מיני דברים שמאפיינים את המערכת הזאת. מה שמאפיין את המערכת הזאת היא שהפלנטה הזאת היא משהו כמו 1.5 פעמים כדור הארץ, הכוכב המרכזי שהוא מקיף הוא בערך חצי מסת שמש, שנה זה משהו כמו 45 ימים, שזה הם דיקו ברמה של 18 שניות, שכבר נבין למה זה כל כך חשוב הדיוק הזה. הוא 150 שנות אור מכאן, שזה לא נחשב נורא נורא רחוק, והוא מקיף את השמש במרחק של חמישית AU, כלומר חמישית מהמרחק של, שאנחנו מקיפים את השמש. עכשיו, נכון, זה קרוב, אבל השמש קטנה יותר, ולכן היא גם פחות חמה, טמפרטורה נמוכה יותר, ומכל החישובים והמודלים והבדיקות שהם עשו, זה המרחק שמתאים לפלנטה הזאת, למקרה שאם היו בו מים, המים היו נוזליים. כלומר, יש כאן פוטנציאל לחייזרים, או חיים לפחות, משהו. You know what we like here. זה מילת מפתח אחרי חלל, זה חייזרים, ככה זה עובד פה. ככה זה עובד. עכשיו, גילו אקסופלנטות אחרות שיש להם איזשהו פוטנציאל שהם יכולים להחזיק שם חיים, אבל זאת יותר קרובה, והחישוב של המסלול שלו יותר מדויק, ולכן אנחנו רוצים להמשיך להסתכל עליו. וזה מה שחשוב בדיוק של המסלול שלו, שזה 45 ימים, כי זה אומר, הרי בשביל לצפות, זה לא אתה לוקח את הטלסקופ שלך מכוון לשמיים. צריך לבקש זמן טלסקופ, צריך להגיש בקשות, צריך לדעת בדיוק מתי רוצים להסתכל ולכמה זמן, ולכן החישוב הזה של כמה, של הטרנזיט עצמו, של באיזה תדירות זה חוזר על עצמו, מאוד חשוב בשביל שהם יקבלו את האישורים לזה. למה אנחנו רוצים להמשיך להסתכל עליו? כי בזמן הטרנזיט יש אפשרות לנסות להבין את הרכב האטמוספירה. ואם נבין את הרכב האטמוספירה, נוכל לדעת אם יש שם דברים כמו חמצן, למשל. ולכן זה התוכנית להמשך. בטלסקופים הכי טובים שיש לנו, הם מחפשים לקבל זמן להסתכל ולבדוק את הרכב האטמוספירה של K2-3D. 45 יום זה גם נוח, כי זה אומר שאפשר לעשות הרבה תצפיות בזמן נכון. קצר, זה לא שצריך לחכות עכשיו 3 שנים עד שהפעם הבאה שזה יקרה. נכון, נכון. אז להרוס או לא להרוס? חכה שיהיה EM דרייב שיעבוד. ואז... עכשיו, אז גם אם הוא יעבוד, זה עדיין ייקח הרבה זמן של שהייה בחלל, אז... לא, זה בסדר, כי אנחנו נשתמש במנוע של ויקטור, וזה ייקח פי 30,000 יותר זמן להגיע לשם, אז לא כדאי. בסוף. למה, אוקיי, למה עוד לא כדאי להיות הרבה זמן בחלל, קרן? כי זה יהרוג אותנו. כן, אבל חוץ מזה. זה יעבר אותנו. תמרי על זה. מה יקרה קודם? זה חשוב, זה היה לי כבר הרבה זמן בתוכנית הזאת. אתה רוצה לנסות את זה מחדש? לא. דברים חדשים שלא ידענו ודברים ישנים שידענו. כבר הרבה הרבה שנים אנחנו יודעים ששהייה ארוכה בחלל גורמת להידרדרות הראייה של אסטרונאוטים, ואסטרונאוטיות, כן? פשוט תגיד אסטרונאוטים, כי זה קצר יותר. גם טייקונאוטים. אני יכולה להמשיך בבקשה. אנשים בני אדם, תעזור לי, אסטרונאוטים. וגם קוסמונאוטים וגם טייקונאוטים, וגם הסינים, איך הם קוראים לזה? טייקונאוטים. כל מי שנמצא בחלל, טייסי חלל. וטייסות, לכולם יש הידרדרות בראייה אחרי שהם חוזרים לכדור הארץ. עכשיו, אלה שיש להם שהייה מאוד קצרה, כאלה שהיו רק כמה שעות בחלל או כמה ימים בחלל, אין איתם שום בעיה. אבל אלה שנמצאים תקופות ארוכות, אלה שנמצאים כמה חודשים בתחנת החלל או שנה, כמו סקוט קלי, אני רוצה להגיד, אני צודקת אפילו, איזה יופי, אצלם ממש רואים הידרדרות משמעותית ביותר בראייה, ואלה אסטרונאוטים שעלו עם ראייה מושלמת, הם פשוט ירדו עם בעיות ראייה. עכשיו, המון המון שנים נאסא חשבה שהסיבה היא לחץ של כלי הדם על העצב. עכשיו, עין. אוקיי, נניח שזו העין שלנו, אוקיי? ופה יוצא, תהיה עצב הראייה שנייה. אוקיי, תודה. נאסא הניחה שבגלל שינוי בנפח הדם, בפיזור של הדם, בזמן שהשהייה בחלל, הרי כשאנחנו על כדור הארץ, אז יש לנו כבידה. בחלל, אתה מטריד אותי, בחלל, אחד הדברים שקורים זה שהדם מתפזר באופן שווה בין בכל הגוף, והתוצאה היא שנוצר הרבה, יש הרבה יותר דם שמצטבר בגולגולת. אז המון המון שנים, מה שנאסא הניחה שקורה, זה שמצטבר המון המון דם מסביב לעצב הראייה, הוא זה שלוחץ עליו, ובגלל זה נוצר הנזק בעין. זה חוץ מהנזק שנגרם כתוצאה מהחשיפה לקרינה, אני לא מדברת עליו. אוקיי? אבל עכשיו התפרסם מאמר חדש, ומעניין מאוד, שאומר שהבעיה היא בכלל לא בדם, הבעיה היא בנוזל חוט השדרה. עכשיו, מה שקורה זה ש... או, הנה, עכשיו זה יהיה... תביא, ראש. תהיה ראש, תודה. אוקיי, אז חוט השדרה והגולגולת, זה הגולגולת נגיד, כל אזור של חוט השדרה והמוח מוצף, הכל צף בתוך נוזל מאוד חביב, שנקרא נוזל שדרה, או סרברוספיינל פלויד, לאלה מאיתנו שמדברים רפואית. מה שהמאמר החדש התפרסם, מה שהם טוענים זה, אחרי שהם בדקו סיטים של אסטרונאוטים לפני ואחרי שהם חזרו מתחנת החלל, וסיטים של אנשים שעלו למעט זמן, ולעומת אנשים שחזרו אחרי הרבה זמן, הם אמרו שהבעיה היא שפשוט יש לחץ של ה-CSF, של הנוזל הזה, על המוח. שוב, בגלל הפיזור האחיד של הנוזלים בחלל, מה שקורה זה שיש הרבה יותר מדי נוזלים פה בתוך הגולגולת, וזה לוחץ על המוח מכל כיוון, וזה מה שגורם לנזק. רגע, עכשיו, ולא ראו לחץ על העצב לפי התיאוריה הקודמת? הם חיפשו דבר אחד, אז הם מצאו את הדבר שהם חיפשו. את הלחץ על העצב והפיזור החדש של הדם, זה שיש פיזור חדש של דם וזה שיש לחץ על העצב, אנחנו יודעים. השאלה היא מה גורם לנזק בראייה, האם זה הפיזור של הדם בתוך המוח, או האם זה הלחץ מבחוץ של הנוזל שבתוך אולי המוח. אולי זה ריבוי הסיטים. מה זה? אולי זה ריבוי סיטים. זה גורם לבעיות אחרות, לא אני... אני גם יודע שבזמן השהות שלהם בתחנת החלל, הם בודקים על עצמם באמצעות אולטרסאונד את... את הלחץ לתוך עיני הם בודקים ודברים כאלה, אבל... זה קשור למחקר הזה? זה קשור למחקרים אחרים, זה לא קשור למחקר הספציפי הזה. המחקר הספציפי הזה היה רק לבדוק כמה... איך מפוזר הנזק במוח, פחות או יותר, והם חושבים שזה קשור לסיפה. ועכשיו צריך לעשות עוד מחקרים כדי לברר אם זה נכון, ולהשוות את זה, כי הם בדקו את זה רק על 17 אסטרונאוטים, ולא על כמה עשרות מאות שיש את הנתונים שלהם, וצריך להגיד. אבל אין לזה פתרון כלשהו, נכון? לא, יש כמה פתרונות. הפתרון הראשון הוא לא לטוס לחלל, כי זה הורג אותנו. הפתרון השני זה למצוא איזושהי דרך לשלוט בפיזור, ליצור כבידה מלאכותית, לדם בכיסא מסתחרר. באופן כללי, אם יהיה לנו כבידה מלאכותית בנסיעות לחלל, זה יעזור לנו מאוד למיליון דברים, לא רק לנושא הסל של העיוורון. ואפשרות שלישית זה פשוט להגיד, להחתים אנשים על טופס הסכמה מדעת, שאומר, אני יודע שכשאני אחזור לכדור הארץ, אני אתעוור. עכשיו, זה מלא כאשר... למה זה קורה אחרי שחוזרים? למה זה קורה תוך כדי? אם אז בודקים אותם. רגע, אבל הם לא מרגישים, רגע, אבל שם הם לא מרגישים שהראייה שלהם הידרדרת? אף אחד מהם לא התלונן על הידרדרות בראי, כאילו חלקם התלוננו על זה שהם רואים פחות טוב, אבל איך תדע, כאילו, אתה יודע, בן אדם נמצא בחלל, הוא מעמיד פנים שהוא מוקף באנשים, זה משהו מאוד מסובך, זה גם... זה גם לא... אבל זה לא הפיך, כי כשחוזרים אז הלחץ מסתדר, זה לא הפיך? לא, לא, לא, זה נזק בלתי הפיך. עכשיו, הקטע, עכשיו אני מבינה את השאלה של ויקטור, ויקטור, אין לך משקפיים, נכון? נכון. אני לא טועה. אוקיי. הידרדרות בראייה זה דבר שלא כמו בסרטים, שפתאום אתה רואה מטושטש ואתה לא מבין מה קורה, זה דבר מאוד מאוד איטי, וזה שינוי מאוד מאוד איטי, ולכן מאוד יכול להיות שבן אדם לא שם לב לזה במשך תקופה מאוד ארוכה. עכשיו, סקוט קלי כן התלונן על זה שהוא רואה פחות טוב, אבל הוא שוב התחיל להתלונן על זה אחרי שהוא חזר לכדור הארץ, גלו פאי, הם בתחנת חלל מגניב להם, הם לא עסוקים בלהסתכל על הראייה שלהם. רגע, אבל את לא מדברת על משהו על הידרדרות ראייה בכיוון של משקפיים, שזה רק עניין של מיקוד, את מדברת על עיוורון. זה עדיין לא עיוורון, כי יש בעיה, כי יש כל מיני גורמים שגורמים לבעיות ראייה, כי יש גם את הקרינה שהיא גורמת לבעיות ראייה אמיתיות, היא באמת הורסת את העין. הנזק הזה כרגע, הם מקבלים משקפיים, וזה מספיק טוב להם, כי הם היו עם ראייה מושלמת מראש, אז יש להם טיפה הידרדרות בראייה, והכל בסדר. אז זה רק משפיע על המיקוד בעצם? אבל, רגע, החלק החשוב זה לא איך מתקנים את זה, החלק החשוב הוא שאנחנו רוצים לשלוח בני אדם למאדים, וזו טיסה של המון המון המון המון זמן בחלל. אז הם צריכים הרבה משקפיים איתם. וזהו, ועולה השאלה האם הנזק הזה הפיך? האם הנזק הזה, מה זה אומר? זה אומר, האם זה אומר שאנשים שהגיעו למאדים כבר לא יוכלו לחזור לכדור הארץ כי הם יחזרו עיוורים? האם הנזק הזה הוא מצטבר? או, כלומר, כל פעם שאתה עולה לחלל, אז הנזק מתחיל מנקודה גרועה יותר, או שזה משהו שהוא מסתדר ואחרי זה חוזר בחזרה? לא ברור בכלל, זה משהו שממש ממש רק עכשיו פרסמו את הממצאים האלה. וכמובן ברגע שהבינו איך זה עובד, אז יצריכו להבין איך לסדר את זה, כי משקפיים זה לא באמת פתרון. אז רגע, מה את אומרת בדיוק? שמיקרו כבידה זה רע? מיקרו כבידה זה רע, וזה יהרוג אותנו. אני מרגישה צריך לשים לינק להרצאה שבה מרגישה את הדבר. אז אם חיפשתם עוד סיבות למה לא לטוס לחלל. סיבות לא לנסוע למאדים. אבל זה עדיין מגניב, סו למאדים. השאלה הגדולה בעצם, האם אפשר למנוע את זה בשביל שנוכל לטוס למאדים? כרגע לא. בסדר, אוקיי. אבל שוב, אני אומרת, לדעתי, האמת היא שתשמע, סקוט קלי נסע לשנה וחצי. בארמגדון הם התחילו לסובב את התחנת חלל. זה אמריקן קומפוננט, ראשן קומפוננט. בצורה הגרועה ביותר האפשרית. תראה, הקטע הוא שהם נורא מתלהבים מזה, הם נורא מתלהבים מעצמם באופן כללי, כי אומרים, אסטרונאוטים שהייתה להם ראייה מושלמת, התדרדרו ועכשיו הם צריכים משקפיים לקריאה. אני כזה במין, אוקיי, זה לא נשמע לי נזק. העובדה שקרינה גורמת לזה שמפתחים קטרקט נורא מוקדם, זה נזק, זה משהו שדורש ניתוח עיניים ומיומנות מאוד גבוהה, וזה משהו שבאמת קשה לסדר. פה הם בסך הכל צריכים משקפיים, כאילו מה הסיפור שלך? קשה לסדר בחלל. במאדים. אז אני לא חושבת שזה באמת... כן, אבל את לוקחת את זה בזמנים הקצרים שאנחנו נמצאים בחלל. אם מדברים, חושבים עכשיו על משימות ארוכות טווח, או על... תיסוף לכוכבים אחרים. אבל אנחנו צריכים לפתור, כרגע הבעיה שלנו זה להגיע למאדים. שנה וחצי זה לא כזה סיפור גדול. כאילו, אנשים לא יתעברו מזה. אוקיי, אז רופאי עיניים נדרשים על מאדים. בדיוק, זה מעשה זה. אין לי כאלה, גם במאדים הכבידה היא לא כמו הכבידה פה. זאת אומרת, זה לא שנגיע... כן, אבל היא אישה. במאדים גם לא כמו הכבידה פה. או, זו השאלה יותר מעניינת, האם השהות בכבידה חלקית, מספיק טובה בשביל למנוע את הנזק כתוצאה מהפיזור המחודש של ה-CSF. דרך אגב, הסיבה שזה מאוד משמעותי, האם זה פיזור מחדש של דם בתוך המוח או של CSF, זה כי יש דברים שאפשר לעשות. אפשר, גם לדוגמה, אפשר להתקין ברז ולהוציא טיפה נוזל. ואז הם מפחידים. והנוזל הזה כל הזמן מיוצר מחדש. מה אתם צוחקים? זה השקעת טיפול רפואי קיים. הנוזל הזה כל הזמן מיוצר מחדש, אז אפשר לשלוט ככה. הברז הזה, איפה הוא נמצא? במוח. לא, הוא נמצא, הוא לא... כן. בעמוד שדרה, לא הקשבתי. זה עוזר לעמוד שדרה. ברז כזה, רגע, זה עם שלוף כזה שכמו בקיאור מטבח? מביאים מומחה וויסקי שיודע לתקוע את הברז? לא, אל מחברים. זה לתוך עמוד השדרה, איפה שלא גורמים נזק. ואז רק אפשר להוציא את המוזל. זה נשמע לי אחד המקומות שיכולים לקרום לאחר בו. פיגורל? שם. אוקיי, תודה על התשובה. זה אני לפחות יודע. אתה כל כך מהנדס לפעמים. נו. אתה טרייד מאוד מהנדס. לא, אני מצטער, מה קראתי ככה. רגע, אבל ברצינות, להתקין נקז כאילו קבוע, זה לא נשמע לי יותר בטיחותי, לא יודעת. תראי, אני רק אומרת שזו אופציה. לא אמרתי שחייבים לקבל אותה. בסדר, זה לא... יש אנשים על כדור הארץ שמסתובבים עם שאנט קבוע מכל מיני סיבות. זה אפשרי, זה לא בלתי אפשרי, זה פשוט פרוצדורה מסוכנת ועלולה להיות... לי יש מסקנה, גוף האדם בחלל הרבה יותר מסובך מהאים דרייב שוויקטור סיפר לנו עליו מקודם. אין ספק שביולוגיה תמיד הרבה יותר מסובכת מכל דבר שאני וויקטור מתעסקים איתו בחיינו בקריירה. ממש. אז מסתבר שהמון אנשים שמבינים, אנשים ברפואה, התחילו לשאול אותי אם מדובר על CSS, לא, CSF, פלויד, לא התוכנה הזאת, נבמה. טוב, יואב, תעשה משהו עם התוכנית הזאת שלך. אוקיי, אנחנו כבר לקראת סיום התוכנית, אז אנחנו נדבר על סיום של תוכנית אחרת, וזו תוכנית משימת קאסיני, כן? החללית שמקיפה את שבתאי כבר מלא זמן, כמה זמן היא כבר שם? 12 שנה. 12 שנה, וואו. כן. אז אופר, בוא תספר לנו על זה. אז כן, אז כמו שאמרנו, מקיפה כבר 12 שנה את שבתאי, וגילתה לנו כמות מטורפת של מידע על כוכב הלכת הזה, שלא ידענו קודם, וזה ממש ממש מגניב. ועכשיו היא עומדת לסיים את חייה, אני לא זוכר בדיוק מתי, אבל כנראה שעוד כמה חודשים. ולקראת זה הם החליטו עכשיו לעשות מעברים הרבה יותר מסוכנים, או שיכולים לתת לנו המון מידע על הטבעות ועל הירחים של שבתאי. כלומר, אני מקווה שרוב המצורים שלנו זוכרים שלשבתאי יש טבעות, ולשבתאי יש גם מאות ירחים שהרבה מהם בתוך האזור של הטבעות, ולא כך ברור יחס בין הירחים לטבעות, מה שומר על מה, מה יוצר את מה, ועכשיו רוצים להתחיל לעשות מעברים של קאסיני, שתעשה מסלול אליפטי כזה שיעבור מסביב לכתבים, ובאזור שבו היא עוברת ליד הטבעות, אז בצד אחד היא פשוט עבור ממש צמוד לטבעות, שזה בערך הכי קרוב שהגענו, לא בערך, זה הכי קרוב שהגענו אל הטבעות אי פעם, מה שבתקווה ייתן לנו המון המון תמונות באיכות גבוהה שיאפשרו לנו באמת ללמוד הרבה יותר על הטבעות האלה. וזה ממש ממש מגניב, אומרות לה, זה משהו כמו 20 ומשהו הקפות כאלה, ואחרי זה אני חושב שהיא אמורה להתחיל ליפול לתוך ענק הגז, לתוך הכוכב הלכת עצמו. רגע, אין לנו תמונות טובות של הטבעות עד עכשיו? יש, אבל זה אפשר לנו תמונות הרבה הרבה יותר קרובות. כלומר, ממש, היא אמורה לחלוף ממש כמעט צמוד לקצה החיצוני של הטבעות, מה שייתן לנו הבנה הרבה יותר טובה של מה קורה שם. מה גם שיש כל מיני אפקטים שקאסיני צילמה על הטבעות, שיכולים להיגרם מכל מיני ירחונים זעירים שנמצאים בתוך הטבעות, שפשוט עוד לא גילינו אותם, אבל אי אפשר היה לראות אותם, כי הם לא צמו מספיק מקרוב. אז אולי יש עוד איזה סיכוי לתפוס למשהו חדש כזה. אבל בסך הכל, גם אי אפשר לדעת מה בדיוק נגלה. זה רק משהו מסוכן שעד עכשיו לא העזו לעשות, כי היה יותר מה להפסיד. אבל כמו שלפני כמה חודשים היא חלפה מאוד קרוב לטיטן, ולפני זה לאנקלדוס, גם בשביל ש... דברים שלא יעזו לעשות קודם, ועכשיו בגלל שזה סוף המשימה, אז מעזים לעשות דברים קצת יותר נועזים. מתאבדים על עצמם. כן, וכשמצלמים משהו מקרוב רואים יותר פרטים. אוקיי, אז זה הולך לקרות ממש בחודש הבא? הם התחילו עכשיו כבר את התמרונים, התחילו לפני איזה יומיים או שלושה את התמרונים, ותוך, אני חושב שתוך כמה שבועות הם אמורים להגיע למצב שבו הם כבר במסלול הזה. אוקיי, מגניב מאוד. אוקיי, יש לנו זמן לעוד אייטם אחד, אופיר. אוקיי, אז נדבר על גלקסיות מפוזרות, שזה התרגום הכי טוב שאני צריכתי למצוא לדיפיוז גלקסי, אולטרה דיפיוז, סליחה, אז זה גלקסיות אולטרה מפוזרות. זה, האמת שזה זה זן חדש של גלקסיות שהתגלה לפני שנה, שנה ומשהו. זה מדובר על גלקסיות עם מסת כוכבים מאוד קטנה יחסית, משהו כמו אלפית מזו של מערכת השמש, אבל שהן מאוד מאוד גדולות, כמו בערך בסדר גודל של מערכת השמש. ומאז שהתגלתה אחת כזו ב-2015 התגלו עוד מאות כאלה. רובן התגלו בתוך צבירים, צבירי גלקסיות, אבל עד היום לא באמת יעבור לנו מה זה הגלקסיות האלה, איך הן נוצרו, כי זה לא כל כך תואם אף תיאוריה, כלומר, זה לא משהו שנובע ישירות מתיאוריות יצירות גלקסיות שאנחנו מכירים, צריך להכניס איזשהם אפקטים ש... כלומר, זה יכול להיות משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי לסביבות מסוימות, או שקשור, אולי זה קורה יותר בגלקסיות גדולות, אולי זה קורה בגלקסיות גדולות, לא כך ברור מאיפה זה בא, אם זה גלקסיות גדולות שפשוט איבדו את הגז שלהם ונשארו גדולות אבל ריקות, או שזה גלקסיות קטנות שהתנפחו. כן, יואב מראה לנו תמונות, למרות שאין כל כך מה לראות בתמונות האלה. יפה. ועכשיו קבוצה של חוקרים בראשות אריאן דיסינטיו, שהיא רוחה מקסימה שיצא לי לשמחתי לפגוש ולעבוד איתה, הם עשו סימולציות ברזולוציה מאוד גבוהה, סימולציות מאוד טובות, שמתמקדות ב-100 אובייקטים גלקטיים כאלה, ופשוט נתנו לסימולציות לרוץ, ואחרי זה פשוט עברו על ה-100 אובייקטים האלה, וראו שחלק מהם הם בעצם בדיוק הגלקסיות המפוזרות האלה, הן גלקסיות עם מעט מאוד כוכבים, אבל מאוד מאוד גדולות, ואז הם פשוט התחילו ללכת אחורה ולראות איך הן נוצרו. אז קודם כל, רואים שהן באופן די ברור גלקסיות ננסיות שהתנפחו, ולא גלקסיות מאוד גדולות. משהו שיש להם הרבה פחות מסה משביל החלב, הרבה פחות מסת חומר אפל. והסיבה שהם רואים שזה קורה, זה בגלל סופרנובות. סופרנובות הן אפקט מאוד מאוד חשוב בהיווצרות של גלקסיות, ברגע שיש כוכבים, הם באיזשהו שלב מתחילים להתפוצץ כסופרנובות, וזה פולט המון אנרגיה. אם יש הרבה כאלה בבת אחת, זה יכול לזרוק המון גז החוצה. במקרה הזה הם אומרים שזה מניע את הגז, ובעקבות התנועה של הגז, גם החומר האפל וגם הכוכבים מתחילים לצאת החוצה. וזה בעצם גורם לכל הגלקסיה להתפזר, וברגע שהתפזרה אז גם אין כל כך עוד יצירת כוכבים, כי הגז כבר מפוזר מדי, וזה מאוד מאוד מגניב, כי זה נותן, זה בעצם נותן לנו אפשרות עכשיו לבדוק, נותן משהו תצפיתי שאפשר לבדוק, האם באמת הגלקסיות האלה יש להם מסה נמוכה, אולי באמצעות עידוש כבידתי, ובנוסף זה אומר שיכול מאוד להיות שיש הרבה גלקסיות כאלה, לאו דווקא בצבירים, בצבירים פשוט אנחנו מסתכלים הכי הרבה, אז הכי קל לנו לגלות את זה שם, אבל יכול להיות שיש גם כאלה באזורים הרבה פחות צפופים, ואולי אם נפנה לשם את הטלסקופים ונסתכל מספיק זמן, אז אנחנו נוכל לראות אותם, כי זה גלקסיות שמכיוון שיש מעט כוכבים ומפוזרים, אז קשה מאוד לראות אותם, צריך להשקיע הרבה מאוד זמן, טלסקופים מאוד, מאוד טובים. אז זה אובייקט מאוד מגניב שאנחנו עכשיו נחפש. אז מבחינת, הגדרת אותם כזן חדש, אז... סוג של, כן. אז זה משנה משהו מבחינת ההבנה שלנו לגבי איך נוצרות גלקסיות באופן כללי? לא, זה, כי זה כן, ההסדר הזה הוא נופל היטב בתוך התובנה שלנו ליצירת גלקסיות, זה פשוט עוד משהו שיכול לקרות כתלות במסת הגלקסיה והעילה שלה, כתלות בכמה גז יש שם, כתלות בכמה מהר נוצרים הכוכבים וכמה מהר, כלומר זה תלוי אפקט, פשוט יש המון המון המון דברים שיכולים לקרות, וקשה לחשוב על כל האפשרויות, אז אנחנו כל פעם מגלים עוד, מגלים, יש עוד אפשרויות שעולות בחקתנו, ואנחנו מגלים שהן בעצם אפשריות. אוקיי, באמת מגניב. יש לנו שאלות מהקהל? יש לנו, לא, האמת היא שיש שאלות, אבל הן אליי, לא לא לא לא לא. את רוצה שאני אקריא אותן? לא, לא, זה בסדר, אני אענה לבד על שאלות. יש את השאלה של יעל פורמן, ששואלת האם התופעה שדיברתי עליה קורית גם לאנשים ששוכבים הרבה זמן. הקטע הזה של העלייה ב-CSF והלחץ על הגולגולת, התשובה היא לא, כי גם כשאנשים שוכבים הרבה זמן זה עדיין לא דימוי מושלם של חוסר כבידה, ואומנם הנוזלים מתפזרים בצורה קצת יותר טובה, קצת יותר שווה לאורך הגוף, אבל עדיין לא ברמה שזה יגרום לנזק לרינה. זאת אומרת, אם היו אנשים שתלויים מהרגליים במשך הרבה זמן, אז... שנה. שנה? אני חושבת שיהיו להם צרות. כן, אוקיי. אצל הטלפים. רגע. אילן פה העיר לי שנראה שיש בעיה לנסוע, כי אורך המסע הוא לפחות חצי שנה, להגיע למאדים, ובכן יש בעיה להגיע למאדים, אבל הבעיה היא לא משך המסע, הבעיה היא להגיע למשך המסע. וכן, ויקטור לא שלנו, ויקטור אחר מציע שנשלח עיוורים כדי למאדים, ואולי באופן קסום, הרי את תחזור אליהם, אם זה לוקח נשים עיוורים. יעל שאלה גם כן, האם כשהם חוזרים לכדור הארץ, הנזק נעצר או שהרי הממשיכה להידרדר? התשובה היא שהנזק נעצר כנראה, אבל עולה השאלה מה קורה עם מישהו שהה הרבה זמן בחלל, מגיע לכדור הארץ, הנזק נעצר, אבל אחרי זה שולחים אותו בחזרה לחלל, האם הנזק הרבה יותר גדול, כאילו עולה אקספוננציאלית, או שהוא עולה לינארית? והתשובה היא, אף אחד לא יודע. ואני חושבת שזה כל השאלות שהיה לי לעכשיו. יש לי שאלה אחרת לגבי זה, שאת אומרת שזה בגלל שהיא ממושכת במיקרו כבידה, אז כמה, כל כמה זמן צריך לעשות הפסקת כבידה, ולכמה זמן צריך לעשות את ההפסקת כבידה כדי למנוע את הנזק? יש איזשהו מישהו שחוקר את זה? מה? רגע, זה היה עליי? כן, אני המשכתי, בלי שאלה לאופר. את רוצה שאני אחזור לשאלה? כן, בבקשה. אופר, לך יש שאלה בצ'אט של התוכנית, אז תקרא אותה בינתיים, כן. אני לא יודעת אם יש לך תשובה, אבל זה נראה לי משהו שצריך לבדוק. אם, נכון, זה בגלל שהיא ממושכת במיקרו כבידה. אז בעצם כמה זמן עכשיו שהיא ממושכת? כלומר, בוא נניח שעושים איזשהו מתקן של דמוי כבידה, אבל אי אפשר להפעיל אותו כל הזמן. אז כל כמה זמן צריך לעשות הפסקת כבידה ולכמה זמן? אז שאלה מצוינת, והתשובה היא שאף אחד לא יודע. אנשים שנמצאים כמה ימים במיקרו כבידה, אין איתם בעיה. אנשים שנמצאים חצי שנה ומעלה במיקרו כבידה, יש להם בעיה. כל הטווח בין לבין הוא טווח שלא ברור. כאילו, ברור שגם מי שנמצא כמה ימים במיקרו כבידה כבר מתחיל לסבול מהסימפטומים, אבל השאלה, מה קורה שם בדיוק? כאילו, מתי הנזק מגיע לרמה כזאת שכבר אי אפשר לחזור אחורה? גם השאלה, אם עוצרים את זה, נניח פעם בשבוע עושים איזשהו, לכמה זמן צריך להרגיש את הכבידה בשביל לנטרל את הנזקים, אבל זה גם לא בדקו לפי מה שאתה. לא, כי זה בדיקה רטרוספקטיבית, זה לא בדיקה פרוספקטיבית. שאלה אחרונה, אחרונה רק לאופר, שאלה מאילן, האם העובדה שאין יצירת כוכבים נובעת מהצפיפות הנמוכה או מהרכב הגזים? אני מקווה שצדקתי וזו באמת שאלה לאופר. אני מניח שאלה. כן, שאלה לאופר. כן, הרכב הגזים לא באמת משתנה במיוחד, כלומר, הסופרנובות כן שמות יותר מתכות בגז, אבל זה לא מונע את יצירת הכוכבים, זה פשוט משנה את יצירת הכוכבים. העובדה שאין יצירת הכוכבים זה בגלל שהגז פשוט נהיה כל כך מפוזר, שהוא הרבה יותר קשה לו להצטופף חזרה לרמה שהוא מספיק צפוף כדי ליצור בירה גרעינית. אוקיי. אוקיי. טוב, אני רוצה לבקש שוב מכל הצופים, כי היו כמה שאלות שפספסתי תוך כדי, מי שהיה בצ'אט ראה שהיה לנו מתקפת טרולים היום, אנחנו מספיק גדולים כדי לקבל טרולים. אז אני מאוד מתנצלת מי שפספסתי את השאלות שלו, בבקשה תקפצו לפייסבוק ותשאלו שם שאלות, ואז אנחנו נוכל לענות לכם על התשובות, על השאלות, אנחנו ניתן לכם תשובה על השאלה, כן. אנחנו נזכיר לכם לפני שניפרד להיום, שב-29 בדצמבר, יום חמישי בחנוכה, התקיים כנס מאורות, כנס למדע בדיוני, מדע למדע בדיוני, בגבעת רם, בקמפוס גבעת רם בירושלים. רובנו נהיה שם, ויהיה מאוד מעניין, הרבה דברים על, על, על, על מדע בדיוני, כל מיני היבטים שלו, וגם הרבה הרצאות שקשורות בחלל. אז נתראה שם. אנחנו החללית, ואתם מוזמנים לצפות בנו גם בתוכניות הבאות, אנחנו משדרים פעם בשבועיים, למוצאי שבת בשעה 9, ואנחנו נשמח מאוד אם תסמנו לייק לסרטון ביוטיוב, אנחנו נשמח אם תעשו סאבסקרייב, תספרו לחברים עלינו, ושי אבידן אומר, מאורות, מאורות, 29 בדצמבר בגבעת רם בירושלים, הולך להיות בלוק שלם, הולך להיות בלוק שלם של חברי החללית, יואב, עופר, ויקטור, או ויקטור אופר, לא זוכרת, יואב ויקטור אופר לדעתי, ואני חושבת שגם אני, אנחנו יש לנו אירוע משותף לדעתי. בקיצור, היו מלא מלא דברים מגניבים, ואז רעות סורק אברמוביץ', חביבת התוכנית ויקירת משפחת לנצמן באופן כללי, גם יש לה הרצאה נורא מעניינת, קיצור, היו בלוק שלהם מחובבי מדע וחלל, במאורות. זה כמעט כאילו מנהלים של מאורות מאוד אוהבים מדע וחלל. מה רצית להגיד לגבי מאורות? אז לייק ושאר. ושאר? אנחנו נשמח מאוד אם תפיצו את זה שהתוכנית הזו קיימת. ואנחנו נתראה עוד שבועיים. שבועיים! זה יהיה קצת לפני מאורות, אז אני אהיה כנראה היסטרית. כן, כנראה. אז להתראות, שיהיה חורף קל בינתיים, וחמים. לילה טוב! לילה טוב! לילה טוב! מפיזור לא אחיד של CSF בגולגולת שלכם. לילה טוב.